NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een bijzondere stap van het BKR, het Bureau Kredietregistratie, gaat mensen helpen die in problemen zitten door het omvallen van DPS. Dat bedrijf kocht schuldvorderingen op van webwinkels en telefoonbedrijven. En nu DPS failliet is, kunnen mensen hun schuld niet meer aflossen, waardoor ze in de problemen kunnen komen bij bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek. Op vliegbasis Volkel zijn 10 actievoerders aangehouden. Ze waren over het hek geklommen en op de startbaan gaan zitten. Sinds gisteren wordt er bij Volkel gedemonstreerd tegen kernwapens en de uitstoot van CO2. Zoals verwacht was juli de warmste maand ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat het gemiddeld net geen 17 graden werd. Dat was 0,33 graden warmer dan in de vorige recordmaand, juli 2019. Personeel van Zoom, het Amerikaanse techbedrijf, moet weer 2 dagen per week naar kantoor. Bedrijf bekend van de Zoom-vergaderingen. Niet in coronatijd iedereen thuiswerken, maar dat is toch minder handig voor bijvoorbeeld de dienstverlening aan gebruikers, zegt Zoom nu. ANWB, verkeersinformatie. Met een file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Zoeterwoude-Dorp. 3 kilometer, 5 minuten extra. En 5 minuten vertraging op de A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en Afrit Zwifterband. In 3 kilometer file ontstaan door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1, zomereditie. Met Thomas van Groningen. En goedemorgen. De komende verkiezingen wil Boerend Nederland weer flink van zich laten horen. Na een klinkende overwinning van de Boer-Burgerbeweging bij de Provinciale Statenverkiezingen overweegt nu Farmers Defence Force een eigen partij op te richten. Want ja, voor boeren staat toch veel op het spel deze verkiezingen. Nu het kabinet is gevallen, is het maar de vraag wat er nog terechtkomt van de stikstofplannen. En na het klappen van het landbouwakkoord is het langetermijn perspectiefplan voor boeren voorlopig ook op de lange baan geschoven. En dan moeten de miljarden uit het stikstoffonds ook nog door de Eerste Kamer, waar de BBB nu weer twijfels heeft over hoe dat fonds ingericht moet worden. De BBB trouwens, die ondertussen nog steeds niet bekendgemaakt heeft wie nou hun premierskandidaat is, mochten zij de grootste partij worden bij de verkiezingen. Sjaak van der Tak is voorzitter van LTO Nederland en daarvoor jarenlang politicus voor het CDA. Meneer van der Tak, een goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Heeft u vliegangst? Nee. Heeft u internationale ervaring? Nou, het kan altijd beter, Thomas. Maar ik ben wel namens LTO Nederland natuurlijk bestuurlijk verantwoordelijk voor hoe het in Brussel gaat. En daar ben ik ook zeer regelmatig. Draagt u graag nette kleren? Nou, laten we maar gewoon doen. Dus zondagspak is nooit verkeerd. Maar als LTO-voorman ben ik net zoals boeren, draag ik gewone kleren. Bent u de premierskandidaat voor de BBB? Nee. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Bent u ook niet gevraagd? We hebben wel eens een gesprek, maar niet daarover. Ook niet over andere zaken, bijvoorbeeld ministerschap? Nee, we hebben het echt over de inhoud van het landbouw. Ja. En waar het naartoe moet. Daar hebben we het over. En voor de rest hebben zij denk ik heel veel goede zorgen aan hun hoofd. Om te zorgen dat ze weer een goede uitslag maken bij zoals zoveel partijen na de verkiezingen van 15 maart. Ja. Dus wat mij betreft hebben we gewoon de inhoudelijke gesprekken. En dan zien we wel. Maar speelt u een rol bij die partij dan? Ik probeer zoveel mogelijk met alle partijen in gesprek te zijn. En zeker bij degene die daar extra om informatie om vragen. En BBB vraagt aan LTO de goede informatie om onze boeren wel een perspectief te bieden. Ja, maar u bekleedt geen formele functie binnen de Boer-Burgerbeweging. Zeker niet. En er is ook geen afspraak gemaakt over wat er wellicht zou gebeuren als de BBB in een kabinet komt of zo. Nee, ik denk dat ze daar eerst bezig zijn met datgene te doen waar ze zelf zeggen dat ze goed in zijn. Ja. Namelijk opkomen voor hun belang in de provincies. En dat zie je ook. En tegelijkertijd zorgen dat er blijkbaar een goede premierskandidaat naar voren wordt geschoven. Ja, en dat is nodig, denk ik. Weet u wie het is? Dat weet ik echt niet. Nee, helaas, Thomas. Ook daarmee kan ik je vanmorgen niet helpen. Maar dat lukt niet. Maar u heeft misschien wel vermoedens, of ook niet? Ja, vermoedens zijn er natuurlijk altijd wel, hè. Je kan altijd kijken naar met name toch wel ook wel mensen die in andere partijen een belangrijke rol hebben gespeeld. En volgens mij moet je daar in zoeken, denk ik. Hè? En wie doet dat dan? Dat zijn vaak commissarissen van de koning die eigenlijk wel een heel gedragen standpunt hebben over boeren in dit verband, hè. Je kunt denken aan oud-commissarissen van de koning die eigenlijk, laten we zeggen, de collega's van Remkes Want Remkes is ook een oud-commissaris, wel zwaar in de provincie Zuid-Holland, maar, of in de provincie Noord-Holland. Maar zo zijn er natuurlijk wel meer die wat afscheid hebben genomen. Ja. En ook wel mensen zijn die, laten we zeggen, leiding geven aan universiteiten. Dat zijn toch wel mensen die ook passen bij, om eigenlijk Nederland overzichtelijk naar een goed, betere fase dan, in ieder geval het wantrouwen. Ik zit niet altijd even krijgen. Goed in mijn commissaris van de Koning Trivia, maar noemt u eens een naam? Nou ja, je kunt absoluut denken aan de oud-commissaris van Brabant, die echt wel boven de partijen staat. En dan mag jij zelf zoeken wie dat is. Meneer Van der Donk. Van der Donk, dat denk ik wel, dat het een van de, bij uitstek een van de kandidaten zou kunnen zijn om dit land op een goede manier te leiden. En dan krijgen we nu een legendarische Wim van der Donk quote: de naam wordt genoemd. He? Ja, maar meestal als je nu wordt genoemd, dan word je het niet. He? Oh ja, dat is ook wel weer zo. Ja. Wat vindt u er eigenlijk van dat Caroline van der Plas het zelf niet gaat doen? Nou, ik kan me dat goed voorblijven. Ook in menige partij is dat wel een discussie, hè? De discussie gaat namelijk over het feit, blijft de politiek leider in de Kamer, ja, en daarmee vormgeven aan het politieke profiel van die partij? Of, kijk, de tijden Balken en de Bos, wil ik maar zeggen, waar beide nog de partijleider waren. Ja, dat lijkt een andere, oudere tijd te zijn. Oude politiek. Ja. Dus ik snap dat wel. Ja. Nu krijgt die partij mogelijk wel concurrentie erbij. Gisteravond het nieuws dat Farmers Defence Force, u wel bekend, overweegt om zelf een politieke partij te beginnen. Hoe komt dat nieuws bij u binnen? Niet. Hoezo niet? Ik bedoel, er is al zoveel versnippering. Ja. Er is al zoveel keuze. Hè. Zitten wij nou echt te wachten op zo'n radicale rechtse partij? Ik niet. U vindt ze te radicaal, Farmers Defence Force? Ja. U heeft er ook geen banden mee, geloof ik, verder als LTO? Ja, we hebben af en toe wel degelijk gesprekken gewoon met elkaar. Dat kan ook. Hè. Ik vind wel dat, ondanks, kijk, je moet er altijd achter het belang kijken. En achter het belang kijken betekent dat je juist wanneer er een polariserende, eigenlijk een polariserende rol mensen gaan spelen, moet je toch wel proberen met die mensen in gesprek te blijven. Ik denk dat dat altijd een van de voorwaarden is om toch dit land verder te kunnen helpen, of in het belang, in dit verband, het belang van boeren verder te kunnen helpen. Ja, maar u zegt, niemand zit daarop te wachten op wat u dan noemt een radicaal rechtse partij voor boeren, Farmers Defence Force. Dus uw oproep zou zijn, doe dat niet. Aan Mark van Oever. En sluit je aan bij een andere partij, zou dan uw oproep zijn? Ja, kijk, Mark van Oever heeft de laatste maanden demonstraties georganiseerd. Weet ik nog dat daar de heer Wilders was, dat Thierry Baudet was. Ja. En in de laatste demonstratie, ja, die is niet gelukt. Maar dus ik denk wel van, waar ben je mee bezig? Hou je bezig met datgene wat klaarblijkelijk wat voor boeren van belang is, namelijk een zekere mate van actie te voeren. Ja, goed, ik heb de partijen die u nu noemt, heb ik ook gezien op de demonstraties vorig jaar, bijvoorbeeld in Stroe. Ja, maar toen was het toch wel nog een andere demonstratie. Hè? Toen was het grote geluid en de grote gedachte voor onze belangen, voor boerengezinnen, voor boerenbedrijven. Ja. Hiermee wordt het nieuwe plan, in dit geval was het een stikstofplan van de minister van Natuur voor Natuur en Stikstof, mevrouw Van der Wal. Dat was echt een slecht plan. En we hebben anderhalf jaar geknokt om dat plan weer wat redelijkheid terug te brengen. Ja. Laten we straks terugkomen op al die politieke partijen, want daar heeft u vast nog wat over te zeggen. Laten we inderdaad even naar de plannen zoals die er zijn. Want we weten dat er nu een loket open is. Daar kunnen boeren zich melden voor die uitkoopregeling. Maar er zijn nog andere regelingen, bijvoorbeeld voor het innoveren, dat soort zaken. Die moeten nog open. Gaat dat nog gebeuren nu het kabinet is? Ja, ik heb de indruk van wel. Hè. Omdat dat ook een afspraak is in Brussel, dat kun je niet zomaar meer controversieel verklaren, zoals dat op 12 september blijkbaar door de Tweede Kamer gaat gebeuren. Want dit is wel het trappetje van Remkes, ja, waar we echt boeren op zitten te wachten. Ik zag vandaag wel in de Telegraaf bijvoorbeeld een oproep van de FME. Hè, dat zijn de bedrijven die stalsystemen. Een aantal bedrijven doen dat. Ja. Die zijn lid van de FME. En die pleiten daar ook voor dergelijke innovaties. Net zo lang als wij dat al doen als LTO. En ik denk dat dat wijs is, omdat je dan in ieder geval, toch zoals de regeling die nu ligt, om inderdaad de boeren te laten stoppen vanwege omdat ze piekbelasten zijn, of vanwege omdat ze stoppen zijn. En het belang van die regelingen die loopt, Maar ja, boeren zitten nog steeds op dat trappetje van Remkes te wachten, waarin alle regelingen opengaan. Ja. Dus ik ben daar groot voorstander van dat dat niet controversieel wordt. Goed, geplaatst. U bent er voorstander van. Nou ken ik u een beetje dat u wel eens een rondje maakt door het Tweede Kamergebouw om kopjes koffie te drinken met partijen. Ik neem aan dat u recent ook wel deze zomer na de val van het kabinet wat kopjes koffie heeft gedronken om de toezegging te krijgen dat dit doorgaat. Heeft u die gehad? Nou, ik heb in ieder geval de lijn gekregen. Kijk naar het laatste amendement wat is aangenomen. Uh-huh. In de Tweede Kamer op het punt van hoe het verder moet na het landbouwakkoord. Ja. En daar is in ieder geval dit soort vraagstukken komen dan wel op tafel om mee door te gaan. Ja. Dat klopt. Maar ja, dat is toch gek, want het is een demissionair kabinet wat dan toch nog best wel grote besluiten moet gaan nemen als dan u ligt. Nou ja, laten we zeggen, de stikstofregeling is nu ook open. Ja. En dat hangt samen met die andere regelingen die wel van belang zijn om boeren zelf een keuze te laten maken wat ze willen. Omschakelen naar een ander soort bedrijfstype. Ja. Of in ieder geval zelf voor zorgen dat je ook dadelijk werkelijk, wat mijn punt is, innoveren kan in stalsystemen, in nieuw voer, ja, in andere vraagstukken rond management, hoe je een bedrijf leidt. Ik vind dat echt heel van groot belang om ervoor te zorgen dat dat belang van die boer voorop blijft te staan, wat mij betreft ook de inzet van de verkiezingen wordt, om ervoor te zorgen dat er sprake is dat deze regelingen er wel komen. Ja, maar goed, als ze er niet komen, en die kans is reëel, we weten nog niet wat de Tweede Kamer controversieel gaat verklaren. Dat gaan we pas eind deze maand, begin volgende maand horen. Dan zou dat betekenen dat er voor boeren maar één optie openstaat, namelijk stoppen. Ja, maar dan schat ik in dat veel minder boeren daar gebruik van gaan maken. En dat leidt ertoe in mijn beleving dat er sprake dient te zijn van, zoals er met Brussel dit is afgesproken, het is niet alleen een Nederlandse context, maar ook een Brusselse context, ja, kent, ervoor te zorgen dat daadwerkelijk boeren wel vooruit kunnen. Dus wanneer je als Tweede Kamer helemaal de landbouw opnieuw een jaar tot anderhalf jaar, mogelijkerwijs 2 jaar, op slot wil zetten, dan moet je vooral dit controversieel verklaren. Ja, er is wel een getal nu al naar buiten gekomen dat enkele honderden, meer dan 200, zo om en nabij, zich al wel gemeld hebben voor die stoppersregeling. Valt u dat mee of tegen? Nou, dat vind ik een redelijk. Het is een begin van de regeling. Hè? Boeren kijken de kat uit de boom, moeten naar hun bedrijf. Het is vakantie. Mensen moeten naar hun bedrijf. Of hun accountant of degene die bedrijfsadviseur is. Dus toen moeten we met de bank overleggen. Dus op zichzelf is dit een redelijk begin. Ja, een redelijk begin. Spreekt u nog wel mensen die, want dat was in het begin een beetje het geval, die zeiden, ja, ik durf eigenlijk me nog niet te melden. We zijn ook bang voor de reactie uit hun omgeving. Hoe is dat inmiddels bij die boeren? Ja, nou ja, dat speelt wel. Maar ik kan u melden dat ik daar natuurlijk ook hardgrondig tegenstander van ben. Dat boeren in hun omgeving zodanig worden weggezet als degene die als het ware dat boeren erf belast. Nou ja, je was dan eigenlijk een verrader als je hier voor deze regeling ging. Je zegt het, hè, dat woord gebruik ik liever niet, maar je hebt wel een punt. Ja. En ik denk bij mezelf, maar mogen die mensen kiezen vanwege hun eigen situatie? Als je geen bedrijfsvervolger bent, 58 jaar bent, en een bijdrage kan leveren om op deze wijze je bedrijf te doen beëindigen, om ruimte te maken voor de blijvers en voor de jonge boeren, dan ben ik er hardgrondig voorstander van dat we dit soort acties absoluut in de samenleving niet onder elkaar doen. Even in de praktijk weten hoe het nou gegaan is, want die enkele honderden mensen hebben zich dan nu gemeld. Krijgen ze dan eind dit jaar nog geld op een bankrekening? Of is dat proces nog, hoe loopt dat? Nou, feit is dat wel de bedoeling. Belangrijk daarbij is dat je inderdaad bereid bent om een verklaring te tekenen, wil je stoppen. Ja. Op zichzelf gezien is dat ook altijd een mogelijkheid om met de overheid overeen te komen. Hè? Ja. Van, overheden maken daar te weinig gebruik van. Dat je bijvoorbeeld zegt, weet je wat, ik ben 58 of 59, ik wil nog 2 jaar door, maar daarna komt die ruimte voor mijn bedrijf vrij. En daarmee ook de stikstof vrij, om dat weer op een andere manier te reduceren. Ja. Dus in die zin denk ik, overheid gebruikt nou even meer het boerenverstand om ervoor te zorgen dat er sprake is dat deze regeling nodig is. Oké, maar die mensen die schrijven zich in, die krijgen dan dat formulier, dat moeten ze ondertekenen. Daarin zit ook een beroepsverbod. Daarin verklaren ze ook dat ze niet in Nederland nog opnieuw een boerenbedrijf gaan beginnen. Of binnen de Europese Unie, geloof ik zelfs, dat de afspraak is. En dan? Nou ja, feit is dat je dan, laten we zeggen, een aantal maanden later, ik dacht 3 tot 4 maanden later, precies weet waar je aan toe bent. En daarmee ook het geld op de bank. En heeft u al mensen gesproken? Kopen. Ja. En heeft u dan ook al boeren gesproken die hier gebruik van maken? Die zeggen: ja, het gaat inderdaad op rolletjes. We krijgen inderdaad genoeg informatie en. Nou, wij zullen absoluut hier vinger aan de pols houden. Ja. Want op rolletjes bij het systeem van de overheid. Ja, daarom vraag ik. Ja, dat weten we een beetje hoe dat gaat in het verleden. Dus wij houden hier absoluut vinger aan de pols als LTO. Maar vooralsnog nog geen signalen dat dat misgaat. Nee, tot op heden niet. Het is toch handig om te weten of dat ene loket dat dan open is, dat dat ook wel werkt. Ja, maar goed, daar zat dat wat mee. En ik vind ook, zo'n regeling moet je nu niet aan de voorkant in het nieuws om te zeggen van de zaak te frustreren. Het is van belang dat boeren een keus maken en dat de overheid zich daar aan de afspraak houdt. Ja. Dat landbouwakkoord. Ik ga met u echt niet weer terug naar ongetwijfeld het trauma dat sommige mensen in Den Haag hebben aan die ene avond dat het mislukte. Maar het is nu geklapt. En de grote vraag is, hoe nu verder? Er werd toen gezegd door Politiek Den Haag, ja, Piet Adema, die gaat aan het document schrijven en komt daar ergens in september mee. Maar goed, toen viel het kabinet. Dat document komt er niet. Met die toekomstplannen voor de landbouw, hoe gaat het boerenland er in Nederland later uitzien? Dat document komt er van hem in ieder geval niet. Maar als ik even naar u kijk, wanneer wilt u wel zo'n document op tafel hebben? Nou, ik ga als LTO-voorman en daarmee van de grootste boerenorganisatie, ga ik samen met alle partijen die... ik ga een rondje doen bij alle partijen die aan de landbouwakkoord hebben gewerkt. Ja. Wat dat weliswaar niet is geworden, maar wel hebben meegemaakt. Dus dat is de overheid, dat zijn collega-boerenorganisaties, dat zijn vooral de supermarkten. Vooral de collega-boerenorganisaties, de supermarkten, de natuur- en landschappartijen. De big agrobedrijven, ja. Exact, om te kijken of er op hoofdlijnen iets neer te leggen valt waar een nieuw kabinet als het ware ook mee vooruit kan. Maar wacht even, dan gaat een nieuw landbouwakkoord. Nee, dat niet. Oh. Dat niet. Ik ben eigenlijk voor een afspraak. Ja. Eigenlijk zoals je, misschien kan je dat nog zelf herinneren, hoewel jij nog heel jong bent. Mm-hmm. En namelijk het feit dat er in 1982 een akkoord is gesloten. Toen was ik min 8. Ja, en dat waren 3-4 A4'tjes. Ja. Gewoon een beknopte afspraak tussen partijen. Wat nou de grote opgaven zijn en wat nou de grote verschillen en wat nou de mogelijke oplossingen kunnen zijn. En als we dat kunnen neerleggen, laten we zeggen bij een nieuwe informateur, voor de komende periode, dan is dat echt van belang dat wij niet op onze handen blijven zitten. Kijk, LTO is gebroken. LTO heeft de verantwoordelijkheid ook om verder te kijken. Oké, maar ja, dat begrijp ik. Maar het klinkt wel een beetje alsof u dan zegt, nou ja, dan dat grote landbouwakkoord is niet gelukt. Dan gaan we nu een mini-landbouwafspraak maken in de hoop dat we dat de formatie in kunnen fietsen. Dat is eigenlijk wat ik hoor. Ja, dat is wel een rustige conclusie van je. Ja. Ja, maar van belang is het dat we datgene wat er in beweging is gekomen, zoals ook de voorzitter van de tafel van de landbouw schrijft, hè, in zijn, laten we zeggen, zijn evaluatie, blijf met elkaar in gesprek om ervoor te zorgen dat je niet weer een situatie krijgt waarin je elkaar niet ziet staan en waar er allerlei dingen komen, zoals vanaf 2015 de verkeerde regelingen rond fosfaat, de regeling met stikstof, de pasmelders. Ja, ja. En al dat soort vraagstukken moeten we niet opnieuw weer inbelanden. Het wantrouwen moet toch aan het wantrouwen moet gewerkt worden om dat om te slaan in vertrouwen. Ja. En dus moet je met elkaar aan de slag om te kijken waar je het mee eens kan zijn. Dus u komt dan gaat met al die partijen zitten en dan komt u tot die afspraak. Dat is dan een soort van ultiem lobbystuk dat u zo die formatie in wil fietsen. Maar de vraag is een beetje, u bent weggelopen bij het landbouwakkoord omdat u er niet uitkwam. Waarom denkt u dan dat u, als het een kleiner afspraak wordt, dat u er dan wel uitkomt, dat u dan wel meer uw zin krijgt? Ja, maar Thomas, het is je ongetwijfeld opgevallen dat er heel veel partijen waren, namelijk van de boerenorganisatiekant, die zijn weggelopen. Wil maar zeggen, Agraxie, Farmers Defence Force. Dat zijn wel bepalende clubs, ook mede in het geheel. Maar vooral ook, laten we zeggen, een aantal ondernemersvakbonden die we in dit land kennen. Dus het is echt van belang om met elkaar te zorgen dat je toch wel blijft praten om uiteindelijk het goede te bereiken voor onze boeren en onze boerenbedrijven en waar het heen moet. Dus die zitten te snakken naar zekerheid. Kijk, waarbij het dat landbouwakkoord op fout ging, was de ultieme afweging op perspectief. Ja. En namelijk deze, dat er sprake was van een situatie waarin wij wel degelijk als Nederlandse boeren kunnen verduurzamen, maar de producten die daarmee duurder worden in het buitenland en in ons eigen land uiteindelijk niet meer op het boerenerf belanden. En dat is uiteindelijk, daar kun je het eigenlijk op terugbrengen dat het is fout gelopen. Wel verduurzamen, niet het perspectief op het boerenerf als het gaat om inkomen. Oké, helder. Dat punt is gemaakt. Alleen, de vraag is een beetje, waarom denkt u dan nu, ik vraag het nog maar een keer, waarom denkt u dan nu dat u er met al die partijen nu wel een handtekening kan krijgen onder een afspraak? Nou ja, feit is dat we toch met het landbouw verder moeten. Dat de overheid aan zich niet alleen kan bepalen op het boerenerf hoe het gaat. Nee. Dan leidt het ertoe dat je in feite de armoede toelaat op het boerenerf en de onzekerheid die dat alsmaar toeneemt. Ja. Ik sprak in mijn vakantie echt een van de boeren die zei van, ja, we hebben het nu 4 jaar lang geprobeerd en ik wil als 58, 59, 60-jarige mijn bedrijf overbrengen naar mijn zoon, Maar ik durf het gewoon niet. Ik durf hem dat niet aan te doen. Kijk, en dat soort goede landbouw die we in Nederland hebben... we zijn een voorraadstaat land. Landen rondom ons heen die waarderen onze landbouw bijzonder. Kijken ook naar onze landbouw. Ja. Dus het is echt van belang dat het perspectief voor onze boeren er komt. Oké, dus u gaat een rondje maken. Gaan ze gezamenlijk aan één tafel zitten... of gaat u bij iedereen langs en maakt u dan een samenvatting? Nou, ik vond je analyse op van hoe ik naar de Tweede Kamer... in deze recesperiode om kopjes koffie te drinken... Ja. In ieder geval wel moet doen. Dus ik neem eerst dat goede advies van je over. Eerst even kopjes koffie drinken. En dan 2 of 3 bijeenkomsten rond eind september, begin oktober. Dan ben ik ook wel lobbyadviseur geworden. Ik kan alles dankjewel. Tegenwoordig. Ja. Ja, maar goed, u gaat dus praten. Gaat u dan ook weer praten met die partijen die toen zijn weggelopen? Ik noem even een agractie. Ik noem een Farmers Defence Force. Bijvoorbeeld, die u net radicaal noemde. Laten we zeggen, er staan al wat afspraken in de agenda. Ja. En ja, daar ga ik zeker mee praten. Ja, en u hoopt ook van hen een handtekening onder die afspraak? Nee, we gaan gewoon kijken waar we kunnen uitkomen. Waar we elkaar kunnen treffen. Waar we elkaar wat gemeenschappelijks inzien. Ja. En dat vind ik wel van belang. En de demissionair minister van Landbouw? Piet Adema? Daar praat ik zeker mee. Daar heb ik, laten we zeggen, al snel na de val van het kabinet ook mee gesproken. Weliswaar telefonisch, maar dat kon op dat moment niet anders. Maar ik hoop hem natuurlijk binnenkort weer te treffen. Hoe zijn de verhoudingen? Want ik geloof dat hij was niet heel blij met u, geloof ik, in die dagen na de val. Nee, maar dat begrijp ik ook. Hè. Ik bedoel, als je ziet waar hij zich voor heeft ingezet... het lag ook niet aan Adema. Ja. Het lag aan het gegeven dat het een enorme opgave was... 2030, 2035, 2040 zelfs. En de opgave was in feite te groot om dat op onderhandelingsbasis te doen. We hadden eigenlijk eerst toch met elkaar een hoofdlijnenakkoord moeten afspreken. Ja, dat is niet gebeurd. Toen bent u weggelopen. Kon u hem daarna dus nog wel recht in de ogen aankijken? Oh nee, u heeft gebeld, zei u. Ja, niet alleen dat. Ik kijk hem zelf... kijk, want in de mens zit het niet. Dit is geen verkeerde minister voor Landbouw geweest. Nee. De opgave was zodanig groot dat het niet uit kon. Voor boeren niet uitkomt, dat het perspectief er niet was. En daarmee de opgave niet eigenlijk dichterbij gebracht kon worden. Ja. Dus in die zin vond ik, is die minister wel heel integer aan de slag geweest. Ik ga geen kwade dingen zeggen over Adema. U zei wel al, hij is geen kwade minister geweest. U denkt niet dat hij terugkomt? Ja, dat weet je soms niet, hè. Dus. Nee. Dan ga je al snel speculeren over wat er wel of niet in een nieuw kabinet komt. Ja. Maar als de ChristenUnie daar weer in zit, zou u dan een oproep doen om hem terug te laten keren? Ik zou het zeker niet verkeerd vinden. Adema is geen verkeerde minister voor de landbouw. Nee. Toch, we hadden het al even over. U zei de boeren moesten verduurzamen. Daardoor zouden hun producten duurder worden, maar konden ze ze moeilijk verkopen. Dus dan moesten die prijzen weer omlaag. Uiteindelijk zou dat ervoor zorgen dat er wellicht minder verdiend kon worden aan hetzelfde erf. Zo is het. Dat was het punt wat u maakte, daarom liep u weg. Hoe is dat op te lossen? Nou, feit is dat je dan ook in Nederland, als je wil verduurzamen, als je de stikstofvraagstuk, de natuurvraagstuk, de waterkwaliteitsvraagstuk wil aanpakken, dan kom je er niet onderuit dat we met z'n allen als dit land dat daarvoor staat. Hè? Ja. De komende verkiezingen zullen dat laten zien of we daar nog steeds voor zijn. Dan zal dat uiteraard voor een boer moeten leiden tot een eco-heffing op de producten die ze maken. Op vlees, op melk, op brood, op noem maar op, alles groenten. De burger gaat in de supermarkt op dit soort producten een heffing betalen wat u betreft. En dat geld gaat terug naar die boer. Juist. En dat staat ook in de evaluatie van het landbouwakkoord. Hè? Ja. Van dat de heer Kalden daarvoor heeft voorbezorgd. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Vind ik ook altijd wat ingewikkeld. Hebben we ook niet daarover procenten hebben we het ook niet overhandeld. Maar het is echt van belang, als we in dit land willen verduurzamen voor al die natuur- en milieuopgaven, dat de boer daar in ieder geval inkomen over krijgt. In Europa zal dat ook moeten. Ja. In Europa doen we dat ook niet, want anders hebben we precies het probleem waarom wij zijn weggestapt. Namelijk vanwege het feit dat onze producten wel duurzaam worden, maar dat het voor de Nederlandse boer niet uit kan, omdat een ander land, een Polen of waar dan ook, zich niet houdt aan die Europese regels met een minder duurzaam product. En dan gewoon dit land wel in de schappen ligt. Goedkope vlees en goedkope melk komt aan deze kant op. En dat moet ook concurreren met Nederlandse vlees en Nederlandse melk dat duurder is. Maar het punt is dat het kabinet leek hier wel in mee te gaan, toch? Toen we dat concept landbouwakkoord zagen, stond het wel een beetje verdekt erin, maar of kregen jullie echt de handen niet voor op elkaar in het kabinet? Nou, feit is dat het slechts een idee was. Ja. Wat op het allerlaatst in werd gebracht, maar ook vervolgens weer nog niet ja, dat er nog geen, vanuit het kabinet zelf, niet een harde lijn was om dit te gaan organiseren. Ja. Dat heb je natuurlijk niet snel voor elkaar. Dit soort vraagstukken, belastingheffing in feite. Ja, dat kan jaren duren. Dat kan jaren duren. Maar in de kern hadden we dat niet afgetikt. Nee, maar u denkt dat als u nu een afspraak gaat maken, en dan komt er een A4'tje of een paar A4'tjes, die fietst u er tijdens de formatie straks na de verkiezing in, dan heeft u er goede hoop in dat wellicht dat een nieuw kabinet daar wel actie van gaat maken. Nou, belangrijk dan is wel dat de samenleving daarvoor kiest. Hè? Ja. En die keuze ligt nu bij verkiezingen. En daarom is landbouw een heel belangrijk element in de komende verkiezingen. De bouwsteen, zou ik als LTO-voorman willen zeggen. Ja. Maar dan moet je wel ervoor ook voor zorgen dat boeren het vertrouwen krijgen dat er uiteindelijk daaraan gewerkt wordt dat hun duurzame producten of hun duurzame stalsystemen of hun duurzame ander soort gevoer, dat dat terugbetaald wordt op het boerenerf. Maar dan moet de burger er dus voor stemmen, straks voor de verkiezingen, dat de producten die burger koopt in de supermarkt, dat die enkele procenten duurder worden. Dat is een lastig verhaal, lijkt mij. Dan moet je, dat is wel de keuze tussen of je wilt verduurzamen of je dat niet wilt. En ik ben zelf een voorstander van dat het niet in Nederland alleen gebeurt. Ja. Maar natuurlijk in de hele Europese Unie. Dus ik vind het ook nadrukkelijk van belang dat Nederland de komende jaren nog meer een rol gaat spelen in die Europese Unie. Want wij zijn tenslotte een betalend land aan Europa. Is de BBB hiervoor? Voor die heffing? Wat u weet? Oei, op dit moment weet ik dat niet, maar ik heb niet gehoord dat men daar op zich. Het gaat voor de BBB er namelijk om, krijg je voor de boerenproducten het draagvlak van die samenleving terug. Ja. Ik ga toch nog even, want we zijn bijna aan het einde, maar ik wil toch nog even bedoelen naar de politiek. Was u de rauwe gom toen u hoorde dat Mona Keijzer uw partij verliet? Ik vind het altijd verkeerd als een goede bewindsvrouw met opvattingen over veel zaken de partij verlaat. Dat vind ik geen winst. Nee. Dus verlies. U bent prominent CDA'er, kunnen we zeggen. Wat hoort u hierover dan in uw kringen? Want er gaat een heel verhaal over dat er een strijd intern gaande is over wie de lijsttrekker moet worden. Er wordt de naam van Hubert Bruls genoemd. Wat weet u daarvan? Nou, ik weet van Hubert zelf, en dat heeft hij ook naar buiten gebracht, dat hij geen kandidaat lijsttrekker wil zijn. Nee. En heeft u enig idee wie het wel wordt? Nou ja, ik zie dat ze een beweging maken om te kiezen voor de nieuwe generatie. En ik denk dan bij mezelf, die nieuwe generatie die staat inderdaad klaar, maar zit nog maar 2 jaar in de Kamer. Ja. Dus wat mij betreft, kiezen. Boswijk of Bontebal dan? Wie doelt u? Nou ja, ik ga geen voorkeur voor deze twee uitspreken. Ik hoor dat ze inderdaad, laten we zeggen, kandidaat zijn. Oh. Ik ben zelf nog steeds voorstander van iemand die wat, laten we zeggen, wat wijzer is en wat ouder is om deze twee jongeren te brengen. Zoals je ook bij een voetballer iemand brengt op het speelveld als die echt goed is. En voor advies mogen ze u altijd bellen? Van mij mogen ze bellen voor advies. Ja. Jij ook trouwens. Dat zal ik doen. Ik ben benieuwd hoe het gaat met die afspraak. Hou ons op de hoogte. Ik dank de voorman van LTO Nederland, Sjaak van der Tak, voor dit gesprek. Dit was Sven op 1 voor vandaag. Zometeen hier op Radio 1, de Nieuwsbv met Stefan Komduur. En wij zijn er morgen weer. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Hij zocht naar de waarheid van het hart. Hij zocht naar de waarheid van het denken. In de podcastserie Wat blijft volgen onder meer Koen Verbraak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Toen kwam hij op kraamvisite en toen barstte hij in huilen uit boven de wieg. Het was puur ontroering. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun levens en hoe leven ze voort? Iedereen denkt dat mensen die schrijven de hele dag met kunst in hun kop zitten. Dat is gewoon helemaal niet waar. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname en gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam Ahoy.